سورۃ الدہر کی ہے دے مثال پہ طور یہ ذکر کی مکہ اس بات وشد قیامت پشواہد سرا اور دلتے پہ مثال سرا ذکر کی چ انسان تو گور مکہ نو اس موجود دے در تا قیامت ہوئی کا نا اوگت بشارت بذکر کی دے مومنان دے پارا لس نعمتن ذکر بکی پدی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر یقینا راغلی و پدی انسان باندی او وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو سشی نم اغست شوی لم یکن شیئا مذکورا نم یہ چان پی جند نو دا سو دس انہی ویلی چھے نو بالکل پہ دنیا کی ہوئی لم یکن شیئا مذکورا سو کی دنم نو خبر چھے انسان سشے دے انور اسے خو موجود بزکو چھے رست رازی سورہ عباسا کی چھے دا انسان اللہ دے کم دے نراب پیدا کرے دے دے دا بارانون پہ ساسکو کیو دے دا زمکو پہ دے رگنو کیو او بیا قتل آڑے دے بیا پونو پا بوٹو کیو دے بیا رستو پا دانو کیو نو بیا رستو دا دانو نا دوڑیشو نو پاغی کیو نو بیا چو خوڑیشو نو وجود تر آغی نو ای رو رو را روانو پچا پی جند نا گوارے علی او پی جند چی ہستر کیو غڑو لے ہرا پیدا شکا نا حینم من الدہر اسی ہوئی چی او وقت پر آغلی انو اللہ پھر آگلے چی دے وہ کنا نو راگے پہ کنا چی دے نین وقت سنگا راگے لم یکن شے ام مذکورا چا پی جندنا نمی چانو رے دلے چی انسان سشے دے کنا انا خلقنا الانسان آمون پیدا کہ انسان دے نطفی نام شاجن گڑی وڑینا نبتلیہ ازمیخ تم کو داو میرا دو چی دے باندی با ازمیخ کو نو دا ازمیخ لائقوں کو کنا فجالنا و سمیعاً بصیراً گردو دل راوری دن کے ولی دن کے امتحان خو پر روح سڑی باندھ کی کنا پر مڑی خسو کے امتحان نکے نپلی ونی باندھی نہ جی سمیع و بصیر شنو بیا پہ امتحان یقیناً خودلی دی منتل دل تلار سبیل لار امتا و خوا دن جاتا اوز دل خوا خدا نو زبردستی خونشتا یا بشید تابدار او یا بشید ناشکران یقیناً منگ تیار کری کافران پار سلا سلا زنزیرون چخپو کی بغو ابتراتی و اغلالاً او توقون چی مرے کی اپراتی و صغیراً او جہنم دا مختصر ہونتے تخویف و خروی دید پارا اس بشارت دیر مفصل بیانی یقیناً ابرار خلق عمل صالح والا خلق خوش قسمتا ابرار چدا طول عمل پکی چمخ کی ذکر شو توحید رسالت دا خلق و حقوق و دا مساکین و دا غربا و فقرا و دا مور و پلر دار دا جبکی دی تا ابرار ویلش کن یشربونا اسکل بکی من کاسن دا سکاسینا کان مزاج و کافورا چاگی سروا دا جنت کافور گٹ شوی کافور سشے دے آئینن دا یو چینا دا دنیا دا کافور نیا دی یشرب بہار سکل وکی پاگی باندی بندیان دا اللہ یفجرونا تفجیران ابو زیب چکم پل دیزی دا سی چنی دیو نہرون دی جزان سر بیروانی ہر پل چیزی خوا دا سوک دی نرے اس اعمال صالح حقی خوا یوفون بن نظری دا خلق دی چوفا کی پخپل نظرنو نظر چوکی نوفا پکے کنا چتاوی چی زبد اللہ در رضا در پاردائی او کار کوما دیتا نظر ہوئی نو یوفونا پدی وہ صفا واجب شو خوا ویخافونا یومن یریگ داغر وزن چی شر داغی ہر زی ترسی دلیلے مستطویر ہر زی ترسی عذاب ویتعیمون توعاما ورقی توعاما لا حبی سرد محبتنا دا دیمال سرن مال سر دیر محبت سے وہ بھی ہم اللہ کو محبت سے وانا دے داغل محبت دو جنمال ورکی نو چالے ورکی مسکنانو یتیمانان لرا و قیدیانو لرا سرد دینا کیا وقت کی قیدیان سوکو تل کافرانو دغه مسکینان یتیمانان اکثر کافرانو کی وره فلاوی نکار سی خطب خپل احسان قیدی سرخا او چی ورکی ایوال اندانیت ایوی انما نطعمکم لوجه اللہ منگ تاسو لچی صدرکو طعام دادا اللہ در ازاد پارا لا نرید منکم جزان نا ارادکو استاسو نا دا بدلی چکنی تاسو امولا نا نا چرنا ولا شکورا او نستاسو نا شاباسی غارو چی زمون بسی بتو نا کرے نا دے پڑکی نیتی کن صحیح نیت تخوا زکا مونگا یریگو دخپل ربنا پا غرز باندی عبوسا چڑی را سخت روزا عبوس سخت روزا قم توریرا او دیر ترخدا دا عملون کلو نلاوی دی عملون پوج باندی فوقاهم اللہ و بچکل اللہ دیل را شر ذالک اليوم دا سخت و عذاب دا غیر وزنا و لقاهم وری اکر دیل را نظرتا تازگی و سرورا او خوشحالی و جزاهم بما صبروا او بدل کی ورک دیل را دا صبر دا وجنا جنتا جنتا و حریرا او ریخم تکیا و ان کی وی پاگے کی پاگلوی لوی تختنو دا جنت باندے ارائیک پالنگونا لا یرون فیہا نبوی نی پاگے کی شمسا گرمی نور با پکنی و لازم حریرا او دیرے سخت یخنی با پکنی و دانیتا علیہم ظلال و آنس دی بای دی تا غصوری تو دا جنت دانیتا علیہم سوری بای دیر دیا تو اگدو اگدو و ذلیلت قطوف و تزلیلا او تابداری بای دا غمیوی دا جنت پورا پا تابداری سرا کدے ناس تنہم بولا اخلی لرازی اکدے اولاد دنہم دا تکلیف تباجت نہیں اغبور کو سرازی وہی تو آپ والے ام بے آنیت من فضت گردول بشی پدی باندی دا سلوخی چد چاندی سپینو ضرور دیا دا جنت غیا دی واکواب ان گلا سنا کانت قواری را چد ششی بھئی دا چد ششی واوری دا نوی دل تخوار دا ششی ٹینگی گی نا کرانکی ما تی کنا اللہ وی غدا ششن دا قواریر من فضت او شیشه ده سپینو ذرو جوڑا شوی ده ماتی گی نا نو شیشه و تولی وی زکه و تولی چه لکه ده شیشه و پکی پور را پور ار سفکاری نو دوانا سی بطونه بکی دی خوا سپینواله زکه چاندی سپینی کنه تک سپینی او شفافواله چه ده لره نبکی سشیخ کاری ده دو سی بطا پا شیشه کی دی نو نور دانه چه گنه ده شیشه ده خوا قدروا تقدیر انداز کڑی بھی پاندازے سرا چن پکی اوبا دور راضی چی پاتی شی تینا انا دور راضی چی دیلا تگی او اخلاسی شی ننا برابر بس ویسقان فی اسکول وشی پدی باندی کاسی اکانا میں زاجو آزن جبیل چگی سر بے زنجبیل خد کری سندو زنجبیل ادرک خدا ادرک ندی دا درک خلق دیر پارا خوری چیسو گوپی موپی و الوگان وغیرہ گیڑا کے روانے ہو نکی کا نا اغا دانو دی اغا زنجبیل دی جنت تی آئینا اغا یو چینا دا فی اب جنت کے تو سمع سلسبیلا اغیل نم کی خود لشوی دی سلسبیل چی اغا با روانی روانی او ختمی گی نا گردی با پدی باندی نو کران دی جنت ہمیشہ ازارا ایتاهم کلچت اوینی دی نوکرانو غلامان لرا حسبتاهم گمان بکے دلرنا لؤلؤا منصورا چدا چامل غلرو نوستے کو چدا سیمن ڈکڑی دا سی صفا بھئی لؤلؤا منصورا او کلچ اوینی تو دغزے کی او جنتی را ایتا نعیما و ملکا کبیرا او بھی نہیں دل رہا ڈیر دلوئے نعمت خاون اڈیر دلوئے بادشاہ ہے ادنا مسلمان خا ادنا جنتی چڑے دلوئے بادشاہی بہت حاصل ہے عالیہم ثیاب سندس راچولی بھی پخپل زن باندے گا جامید نرم ریخم خضرن چتکشن بھی ایستبرق غٹ ریخم دبیز وطوی وحلو اساور من فضہ او چولی بھی زن تا کنگل او باہوگن دسپینو زرو او بس کی پدی باندے رب پل شراب پاک او تبوی ان ہذا کان لکم جزان دا ستاسو بدلہ دا کنا وکان سایکم مشکورا او تاسو چی دنیا کی خوارے کلی وی منڈی موالی وی او سانم کڑولی ونا عمل قبول شوی دے مشکورا تاسو عمل قبول شوی دے ترغیب قرآن تا عمل دا دے یقیناً من نازل کرو تا باندی قرآن پورا پا نازل اولو نو صبر کوا فیصلی دخپل رب تا او دیچا خبر اما مانا ولا تطیع منهم آسما او کفورا تو گناہگار دے تو کافر دے دیو خبر اما مانا یو شیخ او بیان کا نم دخپل رب ہر وقت کی بکرتا ہوا سویلا پا سہر و مازیگر کی ومن اللیل کوخ دشپی کی فسجد لہو دشپیم گر وقت نزائنش اللہ تسجدہ کوا وسبحو لیلا طویلا او دا اللہ تسبیح وایا دیر اگدش پا دیر اگدش پا دا دیر خواری پا کی گی انہا اولئی یقنن دا خلق یحبون العاجلتا دنیا سر محبت ساتی ویزرون ورا ام پریخ دیا آخو عرست دا شاگان یومن سقیلا غرد دیر درنا نحن خلقنا ام مادی پیدا کردی اللہ وی وشددنا اسرهم اما مضبط کردے بدن دی اسرهم دا بدن دے اللہ دومر مضبوط کرے کنا اسرهم چدا دا ملک پیٹی اچتی اخو پا آرام روغ موٹی بیا اسرهم کنی چی انسان تو گورے کنا اچدے دا دومر دران دران بوجون اچتی دا مضبوط والے دے کنا کلچ منگ اوارو بدلنا امثالهم بدل بکود دیپ شانت خلق نور تبدیلا پورب بدلولو سرم دی بلری کو انور براولو زجر دے کا نفع یقیناً دا قرآن عبرت تینو آغا سوک چی خوخیشی چی نسی اخپل رب تلارو نو دی نسی وما تشاؤنا و تاسو ارادن کرے دے اوکار مگر اللہ چل لے ارادو کی بیشک اللہ پو دے حکمت والدے او داخلی آغا سوک چی خوخیشی پا اخپل رحمت کی چی ایمان دے او ظالمان دی کا نا اگلے عذاب تیار کرے دیر دردناک